لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حضرت سیدنا محمد بن سعد رحمت اللہ تعالی علیہ سونے سے قبل ایک مقررہ تعداد میں درود شریف پڑھ لیا کرتے تھے. انہوں نے ایک رات سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے اپنا وہ منہ قریب کرو جس سے تم مجھ پر درود بھیجا کرتے ہو تاکہ میں اسے چوم لوں. حضرت سیدنا محمد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھے بڑی حیا آئی, میں اپنا منہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک منہ کے سامنے کیسے کروں. بس میں نے اپنا رخسار یعنی گال آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک منہ کے قریب کیا. سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرے رخسار کو چوم لیا. جب میں بیدار ہوا تو میرا سارا گھر مشک کی خوشبو سے مشک بار ہو رہا تھا اور آٹھ دن تک معطر رہا اور میرے رخسار سے بھی آٹھ روز تک خوشبو آتی رہی. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائی بھائیو, ایک بار حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں یہ منظر دیکھا کہ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مزار پاک کے قریب رو رہے ہیں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، معاذ کیوں رو رہے ہو؟ جواب دیا، میں نے ایک بات سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھی، آج وہ یاد آ گئی ہے اور اسی وجہ سے مجھے رونا آ رہا ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ میں نے اپنے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ تھوڑا سا ریا بھی شرک ہے، اور جو شخص اللہ عز و جل کے ولی سے دشمنی کرے وہ اللہ عز و جل سے لڑائی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نیکوں، پرہیزگاروں، چھپے ہوں کو دوست رکھتا ہے کہ غائب ہوں تو ڈھونڈے نہ جائیں، حاضر ہوں تو بلائے نہ جائیں، اور ان کو نزدیک نہ کیا جائے، ان کے دل ہدایت کے چراغ ہیں، ہر غبار آلود تاریکی سے نکل جاتے ہیں، یعنی مشکلات اور بلاؤں سے الگ ہوتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کتنے رقیق القلب ہوتے تھے، اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو یاد کر کے وہ روتے تھے۔ اور آج ہماری کیا حالت ہے؟ کہ ہم اللہ کے پیارے محبوب دانا غیوب منزہون عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ارشادات سننے کے لیے ذہنی طور پر تیار بھی نہیں ہوتے، کوئی سنائے تو ہم ادھر ادھر لاپرواہی سے گھوم رہے ہوتے ہیں، آ بھی گئے تو، یا ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، توجہ سے ہم نہیں سنتے۔ ذرا میں آپ کو اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہوں، کہ آپ یہاں الحمدللہ ایک اعتکاف میں، جیسے فیضان مدینہ میں باب المدینہ کراچی عالمی مرکز فیضان مدینہ میں اس وقت بے شمار اسلامی بھائی معتکف ہیں، ملک بھر سے آئے ہوئے ہیں، اور اس وقت مختلف شہروں میں، مختلف علاقوں میں بھی بیان سنا جا رہا ہے ٹیلی فون کے ذریعے۔ تو میں جیسے فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی والے جو معتکف ہیں ان سے عرض کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر معتکف ہیں گھر چھوڑ کر، ماں باپ کو چھوڑ کر، اگر کوئی آپ کا عزیز آ جائے جو آج ہی آپ کے شہر سے آیا ہو، مثال کے طور پر مرکز الاولیاء لاہور کے جو صاحب معتکف ہوں یہاں، تو ان کا کوئی عزیز یہاں آ جائے اور بولے کہ میں آج ہی لاہور سے آیا ہوں اور آپ کے والد صاحب نے یہ پیغام دیا ہے، تو ابھی پیغام وہ سنایا، اس نے سنانا شروع نہیں کیا، وہ صرف یہ کہے کہ آپ کے والد صاحب نے یہ پیغام دیا ہے، تو آپ بالکل الرٹ ہو جائیں گے، تم چوکنے تیار کہ پتہ نہیں والد صاحب نے کیا پیغام دیا ہے، اچھا بڑے یعنی کہ اہتمام کے ساتھ، توجہ کے ساتھ والد صاحب کا پیغام سنیں گے، یہ اندر اسٹوڈنٹ۔ اب کائنات کے والی محبوب عالی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہمیں سنایا جا رہا ہے حدیث پاک، تو کیا ہم اس طرح سنتے جس طرح اپنے والد صاحب کا پیغام ہم نے ایک دم توجہ سے سنا؟ لمحہ فکریہ، ہماری کتنی غفلت اور کوتاہی، ہم مطلب توجہ سے نہیں سنتے. والد صاحب کے پیغام اگر کوئی ہے تو اس کو پورا کرنے کی بھی کوشش کریں گے، لیکن ہماری حالت، ہماری محبت کے دعوے کیسے عجیب و غریب ہیں. تو اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، میں عرض کرنے لگا ہوں، یوں کہوں میں مدینے کے پھول لایا ہوں، سنو سنو حدیث رسول لایا ہوں. تو میں نے آپ کو حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ اور اس میں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سنائے. اور ان ارشادات کو یاد کر کے حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے تھے، اور ہماری غفلت کا عالم ہے کہ رونے کا تصور بھی نہیں، ہمارا دل بھی نہیں کانپتا. حالانکہ اس میں کئی باتیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے لیے بہت زیادہ مطلب یوں سمجھے کہ خوف کی، جن میں پہلا حصہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے سنا، تھوڑا سا ریا بھی شرک ہے. ریا معنی دکھاوا، عمل کا اظہار. تو اسی اگر حصے کو ہم لے لیں کہ تھوڑا سا ریا بھی شرک ہے، اور اب ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں، تو تھوڑا سا ریا کی کیا بات ہے؟ میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارا کون سا کام ریا سے خالی ہوتا ہے، ہمارا کون سا عمل دکھاوے سے پاک ہوتا ہے؟ ہماری تو کوئی بھی یعنی کہ نیکی ایسی شاہدی ہو کہ جس کا ہم لوگوں میں ڈھول نہ پیٹے. مثلاً اسی اعتکاف کو لے لیجیے، ہم اعتکاف کرنے کی نیت سے، ہم نے نیت کی کوئی عرصے پہلے، تو ہم نے کس کس کو اطلاع نہیں کی. چلو بھائی والدین سے اجازت لے لی، سمجھ میں آ گیا، جہاں نوکری کرتے ہیں وہاں اجازت لینی پڑی، اس لیے اس کو بتانا ہوا کہ بھائی میں اعتکاف کرنا چاہتا ہوں، سمجھ میں آ گیا. لیکن یہ جو پکڑ پکڑ کے ہم نے دوستوں کو بتایا کہ میں اعتکاف کروں، میں اعتکاف کروں، میں اعتکاف کروں گا، میں اعتکاف کروں گا، واٹ از دس دکھاوا؟ اور کس کو بولتے ہیں آپ؟ اگر کسی قصبے سے آئے ہو اس وقت، تو قصبے کے بچے بچوں کو پتا ہے کہ بھائی یہ عام بدولت کراچی اعتکاف کے لیے سدھار رہے ہیں، سبحان اللہ، اعتکاف ہوئے، اعتکاف کے لیے جا رہے ہیں. تو پورا مطلب زور سے ڈھول بجاتے ہوئے آپ یہاں تشریف لے آئے اعتکاف کے لیے. آپ اگر بڑا شہر ہے تو آپ کے علاقے کے بچے بچے کو پتا کہ جناب اعتکاف کے لیے جا رہے ہیں، گاؤں ہے تو بچے بچے کو وہاں کے پتا، چھوٹے سے لے کے بڑے تک کو، بڈھے سے لے کر جوان سب کو پتا کہ جناب یہ اعتکاف کے لیے، اور سب نے رخصت کیا ہوگا اور دعاؤں کے لیے درخواستیں کی ہوں گی، اور آپ پورے نہیں سماتے ہوں گے کہ جناب اعتکاف کے لیے جا رہا ہوں، اوئے اعتکاف کے لیے جا رہا ہوں، نہیں یار میں نہیں ملوں گا آپ کو، اور 25 تاریخ نا رمضان، نہیں نہیں میں تو اعتکاف کروں گا کراچی جا کر اعتکاف. اچھا اچھا ہمارے لیے دعا کرنا اور سلام بولنا فلاں کو، اس طرح. تو اب آپ سارا ڈھول تو بجا کر آئے، نیکی تو کرتے کریں گے، اعتکاف تو پورا ہوتے ہوگا، تو پہلے سے ہی ایک دم غل مچا کے آئے کہ میں اعتکاف کروں گا، جیسے بہت بڑا آپ نے قلعہ فتح کر لیا، تو خالی اعتکاف ہی کی کیا بات ہے؟ ابھی تو حج کا فارم بھی نہیں بھرتے اور شور مچا دے کہ حج کا فارم بھروں گا. اس سال جو بھرتے ہیں وہ آ کے بول جاتے ہیں اپنے کو کہ ہاں میں نے حج کا فارم بھرا ہے، حج پہ جا رہا ہوں. اچھا بھائی ہمیں یاد رکھنا دعا میں سلامت. تو سب حاجی صاحب کہہ کر واہ واہ، پھر وہ گجرے تورے ہار، پھر جناب اور قریب آیا تو مٹھائی کا ڈبا، تو دعوت. حاجی صاحب کے تو مزے لگے پڑے، ایک ایک کو پکڑ کے بولنے کی حج پہ جا رہا ہوں، حج پہ جا رہا ہوں، حج پہ جا رہا ہوں. اسی طرح عمرے والے سب کو بولتے پھر تک میں عمرے پہ جا رہا ہوں، میں عمرے پہ جا رہا ہوں. اس طرح نمازوں کا معاملہ، چلو فرض نماز تو مسجد میں ادا کرنی ہے، باقی نمازیں نفلی جو ہے، صاحب میں اتنے عرصے سے تہجد پڑھتا ہوں، میری کوئی تہجد فوت نہیں ہوئی دو سال میں، میں پانچ سال سے دلائل الخیرات شریف پڑھتا ہوں. یار مجھے جلدی ہے، مجھے تلاوت کرنی ہے، رمضان کا مہینہ ہے، قرآن شریف پڑھنا ہے مجھے. ابھی میرے کافی پارے باقی رہ گئے، فرصت ملتی نہیں ہے، تلاوت میری باقی رہ گئی تو میں آ نہیں سکتا. اچھا جناب تلاوت کریں گے، سبحان اللہ. بھائی چلو ٹھیک ہے، ہمیں دعا میں یاد رکھنا. تو سارے نیک علی خان جمع ہوئے ہیں، اپنے طور پر اتنے نیک بنتے ہیں کہ سب کو ڈول پیٹتے ہیں، منہ سے بولتے ہیں، صاف بولتے ہیں میں تلاوت کرنے جا رہا ہوں، میں روز کے 1200 درود شریف پڑھتا ہوں، 1000 درود شریف پڑھتا ہوں، 3000 درود شریف پڑھتا ہوں، منہ سے اعلان کرتے ہوئے تھکتے نہیں. اچھا پھر اپنی ریاکاری کا وزن بڑھانے کے لیے نفلی روزے والے کیا کرتے بولے؟ میں تو سال میں 3 مہینے کے روزے رکھتا ہوں. اچھا 3 مہینے کے نفلی روزے؟ نہیں وہ رجب شعبان اور رمضان کے. رمضان کے تو بھائی فرد ہے، وہ سبھی رکھتے ہیں، سب کو پتا ہوتا ہے، وہ اللہ اعلان رکھتا ہے روزہ آدمی رمضان کا، تو اس میں تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے. آپ بھی روزے دار، میں بھی روزے دار، وہ بھی روزے دار، یہ بھی روزے دار، تو کون کس سے ریا کار بنے؟ رجب اور شعبان کا ڈکلیئر کرنے کی حکمت کیا تھی کہ میں رجب اور شعبان، پھر ریا کاری کا وزن بڑھانے کے لیے کہہ دیا کہ میں تو 3 مہینے کے روزے رکھتا ہوں، جبکہ رمضان شریف کا تو تذکرہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. وہ تو انڈرسٹوڈ ہے، رجب شعبان البتہ یہ آپ کا کارنامہ ہے جس کا اظہار ہونا چاہیے، آپ کو شاید ضروری لگتا ہے. تو اس طرح مطلب ایسی بہت ساری نیکیاں جو ہیں اس کا لوگ اعلان کرتے ہیں، میں نے اتنے عمرے کیے، میں نے اتنے حج کیے. صاحب وہ تو کعبہ شریف کا دروازہ کھلا تو میں اندر داخل ہوا تھا، اس کی بھی بڑی داستانیں لوگ سناتے ہیں. اب یہ کہ اس طرح ریاکاری کر کے بندہ لینا کیا چاہتا ہے؟ اگر اس طرح کہنے اس لیے کہتا ہے کہ اس سے دنیا میں عزت بنے گی، ورنہ اور کیا نیت ہے؟ کوئی نیت تو ہو نا. یہی ہوتا ہے کہ دل میں لوگوں کے احترام پیدا ہوتا ہے کہ صاحب بڑا خوش نصیب ہے، کعبہ شریف کے دروازے کے، کعبہ شریف کے اندر گیا، صاف سنہری جالیوں کے ماشاءاللہ اندر گیا ہی، او سبحان اللہ بڑا خوش نصیب آدمی. اور یہ ہے کہ پھلا نہیں سماتا، زیادہ ہوا بھری تو کہیں پھٹ نہ جائے، اتنا پھولتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے. حالانکہ مطلب بندہ اپنے گندے وجود پر نظر کرے کہ اپنا گندا وجود اس قابل ہی کہاں ہے کہ اندر جائے. انہیں بخدا اگر میرا ذہن پوچھو نا اپنا، میں آپ کو ذہن بنانے کی لرز کر رہا ہوں کہ اگر مجھے آفر کی جائے ادھر کی انتظامیہ کی طرف سے کہ ہم سنہری جالیوں کا دروازہ کھولیں گے اور آپ کو اندر لے جائیں گے، تو میں شاید اپنا سفر ہی ملتوی کر لوں. میرا گندا وجود میں سنہری جالیوں کے قریب جانے قابل نہیں، واللہ میں تو مدینے کے داخلے کا ہی اہل نہیں، اور میں سنہری جالیوں کے اندر چلا جاؤں، یہ میرے بس کا روگ کہاں ہے، میں اس قابل کہ مجھے کوئی کہہ دے کہ ہم کعبۃ اللہ شریف کا دروازہ کھولیں گے اور آپ کو اندر داخل ہونا ہے، آپ کو چھوٹے جتنی دیر رہیں اور نمازیں پڑھیں، میں تو ظاہر ہے کہ کعبہ شریف کو دیکھنا یہی میرے لیے بہت بڑی جرت کی بات ہے کہ میری آنکھیں اتنی ناپاک ہیں، گناہ کر کر کے ایسی ناپاک ہو گئی ہیں کہ سات سمندر کا پانی بھی اس کو نہ دھو پائے، اب میں اندر جاؤں، میرا گندا گناہوں کا پوٹلا لے کر وجود اندر داخل ہوں، یہ میں آپ کا ذہن بنانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. میری اپنی سوچ بڑی عجیب و غریب ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے مزار فائض الانوار کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. لیکن آپ حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرمائیں گے کہ مدینہ منورہ میں، یعنی کہ جب مزار قرنوار کی زیارت کا یہ عالم ہے تو سرکار کی زیارت کا تو کیا کہنا، سرکار کی زیارت کے لیے بھی تو آئے تھے، لیکن ماں نے کہا تھا کہ مسجد میں مل کر آ جانا، تو مسجد میں پہنچے مسجد نبوی شریف میں تو پتا چلا گھر میں تشریف لے گئے، تو گھر بالکل ساتھ ہی تھا آپ کا مبارک گھر آقا کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لیکن ماں نے چونکہ کہا تھا مسجد میں مل کے آ جانا تو اس لیے یہ تردد میں پڑ گئے کہ ماں نے تو یوں بولا مسجد کا، میں گھر میں کیسے جاؤں، تو بغیر دیکھے مطلب پلٹ گئے، نہ صحابی بننے سے رہ گئے اویس قرنی رضی اللہ عنہ، ماں کی اطاعت کی، لیکن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے کتنی محبت کرتے تھے کہ ان کو سلام بھجوایا تھا اور امت کے لیے دعائے مغفرت کا کہلوایا تھا. طویل واقعہ اس کا، تو اس طرح مطلب یہ کہ وہ اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایسا عشق تھا جو شریعت سے نہیں ٹکراتا تھا. تو جو عشق شریعت سے نہیں ٹکراتا، شریعت کے کسی قانون کا خون نہیں کرتا، وہ مطلب ہوش و حواس میں کوئی کرے تو اس میں مذائقہ نہیں ہے. اچھا، تو اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد مدینہ طیبہ کے لیے چلے کہ اب چلو مزار پرانوار کی زیارت کرتے. جب مدینہ پاک کے قریب پہنچے تو دل میں ہلچل مچ گئی، دل کی دنیا زیر و زبر ہونے لگی، گھبرا گئے کہ میں اس سرزمین پر قدم رکھوں گا، اس مقدس زمین پر میں اپنے قدم رکھوں گا جس سرزمین کے اندر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. آپ نے سوچا نا، سمجھے نا کہ مدینے کی زمین پر میں کیسے پاؤں رکھوں کہ اس زمین کے اندر سرکار جلوہ فرمائے. چنانچہ مدینہ منورہ میں داخل ہی نہیں ہوئے، باہر سے واپس پلٹ گئے. تو کوئی ان پر کوئی شرعی حکم تھوڑی لگے گا، کہ ان کا عشق تھا. یہ واقعی سوچنے والی بات، بہت یعنی کہ بہت کچھ سوچنے کی بات ہے. تو جو مطلب مدینے میں جاتا ہے وہ بھی درست کرتا ہے، اور جو عشق کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، گھبراہٹ کی وجہ سے اندر نہیں جاتا وہ بھی صحیح کرتا. مشہور بزرگ ہیں حضرت سیدنا یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ، مفتی احمد یارکان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ مرآت شرح مشکات میں یا تفسیر نعیمی میں، دونوں میں سے کہیں میں نے پڑھا ہے، زیادہ تر مرآت شرح مشکات کا مجھے گمان ہے کہ اس میں پڑھا ہے. تو مختصر یہ کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک بزرگ کو دیکھا کرتا جو مسجد نبوی شریف علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے مشہور دروازہ باب السلام کے باہر مطلب بیٹھے ہوتے تھے. میں نے کبھی ان کو اندر مسجد نبوی میں نہیں دیکھا، کبھی سلام عرض کرتے وہاں سنہری جالیوں پر نہیں دیکھا. تو ایک بار مجھے تجسس ہوا، میں نے ان کو سلام کیا اس بزرگ کو اور ان سے تعارف کرایا، میں نے پوچھا تو انہوں نے اپنا نام بتایا کہ محمد یوسف بن اسماعیل نبانی. ارے میں چونکا، یہ تو دنیا عرب کے بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ. تو یہ مطلب ان کی کافی عربی میں کتابیں ہیں، اب تو ان کی اردو ترجمے بھی ہمارے یہاں ملتے ہیں. تو تو یہ مطلب اتنے بڑے عالم ہیں. تو میں نے ان سے پھر پوچھا کہ حضور آپ کو میں یہاں دروازے پر ہی دیکھتا ہوں کہ ابھی اندر آ کر آپ نماز نہیں پڑھتے نوافل وغیرہ, اور نہ مطلب ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہوئے کبھی آپ کو دیکھا ہے میں نے, اس میں کیا راز ہے؟ تو سیدنا یوسف بن اسماعیل نبانی رحمت اللہ تعالی علیہ آبدیدہ ہو گئے اور فرمانے لگے, یعنی ان کی سارا فرمانے لگے کہ دیکھیے میں تو سرکار کا کتا ہوں, اور کتا جو ہوتا نا اس کو دروازے پر پہرا دینے کی تو اجازت ہوتی ہے مگر کتے کو اندر کے داخلے کی اجازت نہیں ہوتی. تو میں کتا ہوں, دروازے پر بیٹھا رہتا ہوں, اور یہی کیا کم کرم ہے کہ آقا نے دروازے پر بیٹھنے کی سعادت بخشی ہے. اب بتائیے آپ ان پر کیا شرعی حکم لگائیں گے, جبکہ مسجد نبوی شریف میں اگر پانچوں نمازیں فرض نمازیں وضو کر کے آئے باجماعت ادا کرے بندہ تو حج کی ایک حج کا ثواب ملتا ہے, ایک نماز پر ایک حج مقبول کا ثواب ملتا ہے, جبکہ مطلب امام صحیح العقیدہ سنی ہو جس کے پیچھے نماز مطلب ہے کہ ایک مسلمان پڑھے تو اس کے لیے یہ ثواب ہے. تو حضرت یوسف بن اسماعیل نبانی رحمت اللہ تعالی علیہ روزہ پاک پر حاضری اندر جا کر نہیں دیتے تھے, مسجد نبوی شریف میں کسی اور باب سے داخل ہو کر پیچھے سے نمازیں پڑھتے ہوں گے, لیکن بہرحال سنہری جالیوں پر روزہ پاک پر مواجہ شریف پر وہ حاضری نہیں دیتے تھے. تو ان پر کوئی بلیم نہیں, یہ ان کا عشق تھا. جیسے کہ ایک شاعر نے کہا, جب بھی جاتا ہوں ان کے روزے پر, جب بھی جاتا ہوں ان کے روزے پر اپنا چہرہ چھپائے رکھتا ہوں. یہ ان کا عشق ہے لکھنے والے کا. اسی طرح میرے آقا علیہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اپنا عشق ہے. وہ عرض کرتے ہیں بارگاہ رسالت میں کہ تم سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے, کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے, جاؤں کہاں پکاروں کسے کس کا منہ تکوں, کیا پرسش اور جا بھی سگے بے ہنر کی ہے. تو بہرحال یہ کہ عشق کے رنگ جو ہے نا وہ الگ الگ ہیں, اپنا اپنا انداز ہے, اپنا اپنا نظام ہے, اپنا اپنا مزاج ہے. کوئی وہ کہتا نا کوئی محبوب کو رو کر مناتا, کوئی ہنس کے مناتا. تو اس طرح مطلب یہ کہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس کو جس طرح نوازا, کسی شاعر نے کہا ہے نا, نہ کسی کے رقص پہ طنز کر, نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا, نہ کسی کے رقص پہ طنز کر, نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا, جسے چاہے جیسے نواز دے, یہ مزاج عشق رسول ہے, جسے چاہے جیسے نواز دے, یہ مزاج عشق رسول ہے. صلی اللہ تعالی, تو کوئی تو صلی اللہ تعالی علی محمد, کوئی تو سرکار کی محبت میں گمسم ہے اور بالکل ساکت اور صامد, نہ بولتا ہے نہ ہلتا ہے نہ جلتا ہے. وہ گویا اس شعر کا مصداق ہے, تڑپنا تڑپنا اس طرح بلبل کے بالوں پر نہ ہلے, تڑپنا اس طرح بلبل کے بالوں پر نہ ہلے, ادب ہے لازمی شاہوں کے آستانے کا. اب یہ کہ وہی تو اس طرح مطلب ہے کہ مجسم تنا بنا ہوا ہے بالکل, یعنی کہ خاموش, وہ بھی عشق میں مست ہے. اور کوئی یہ کہ رو رہا ہے، مچل رہا ہے، تڑپ رہا ہے، سسک رہا ہے، پھڑک رہا ہے، گر رہا ہے، پڑ رہا ہے، اچل رہا ہے، کود رہا ہے، یہ اس کا عشق ہے. تو نہ کسی کے رقص پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ مزاج عشق رسول ہے صلی اللہ تعالی علی محمد. نے کہ اس شاق مدینہ پاک کی طرف دوڑ رہے ہیں، ہر ایک بولتا ہے میں مدینے میں رہوں گا. آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں، آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں، گھر بنے مدینے میں، ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی، ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی. تو ہماری آرزو ہے کہ مدینے میں گھر بنے، لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق اپنی جگہ پر ہے. جب میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ظاہری طور پر پردہ فرما لیا، وصال ظاہری ہو گیا، تب مدینے کی گلیاں، اس گلی میں جائیں تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم نظر آئیں، ادھر جائیں تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مجلس سے یاد آئیں کہ یہاں سے ہم گزرے تھے، یہاں بیٹھے تھے، یہاں رکے تھے، یہاں محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر ہمیں مطلب رحمت کے پھول عنایت فرمائے تھے. تو اب مدینہ شریف میں رہنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوبر ہو گیا، لہذا غم مدینہ میں ہجرت کر کے ملک شام چلے گئے، مدینہ چھوڑ دیا. تب کوئی کہ اللہ مدینہ چھوڑ دیا، اسے کیسے عاشق ہے؟ تو ان کا مدینہ چھوڑنا بھی عشق پر تھا. اور آپ لوگ جو مدینہ شریف جانے کے لیے تڑپتے ہیں، یہ بھی عشق ہے. دونوں اپنی جگہ پر صحیح ہیں، نہ وہ غلط ہیں نہ آپ غلط ہیں. تو جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ مزاج عشق رسول ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو یاد کر کے رو رہے تھے، اس میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تھوڑا سا ریا بھی شرک ہے. یہ گھبرائے ہوئے تھے، کیونکہ دکھاوے سے بندہ بچنا بہت مشکل ہوتا ہے فی زمانہ، خاص کر اب تو. اب پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ بعض لوگ، خیر صحابہ کرام تو ہر صحابی قطعی جنتی ہے، اس میں تو شک ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ان کی عاجزی تھی، خوف خدا تھا. ورنہ یہ کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ لوگ، جو جنرل مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، کہ اگر کوئی ریا کرتا بھی تھا تو نیکی کرنے میں ریا کرتا تھا، نیکی کی اور ریا کی. اب تو یہ دور ہے کہ نیکی نہیں کرتے پھر بھی ریا کاری کرتے، نیکی نہیں کرتے پھر بھی ریا کرتے. نہیں، اس کی شاید مثال یوں لی جائے کہ کوئی اعتکاف سے رہ جائے، اعتکاف نہ کرے، اور پھر اظہار افسوس کرے کہ افسوس میں اعتکاف سے محروم رہ گیا، ہوئے میں اعتکاف سے محروم رہ گیا. اور اگر اس کے دل کے جذبات دیکھو نا، تو اس کا اپنا بھی کام اٹکا ہوا تھا اور اس کا دل جو تھا 50-50 تھا، میں کروں نہ کروں نہ کروں، پھر افسوس رہ گیا، میں اعتکاف کرتا تو یوں بھی کرتا تو یوں بھی کرتا تو یوں بھی کرتا، افسوس. تو یہ وہ ہوا کہ جس نے عبادت نہیں کی، اس کی اپنی نیت بھی پوری نہیں تھی، نیت آدھی آدھی نیت کو نیت نہیں کہتے، نیت تو 101% پوری نیت پکا ہے، تو یہ نیت ہے. تو اب اس کی نیت نہیں تھی پھر بھی، مطلب یہ اس کو کہیں گے وہ ریاکاری کہ جس میں نیکی کرنے کا ارادہ بھی نہیں تھا لیکن پھر بھی ریاکاری کر رہے. کہ لوگ بولے دیکھو تو کتنا مطلب ہے کہ یار یہ نیک بندہ ہے، اس کو اتنا افسوس ہو رہا ہے اعتکاف میں رہ جانے. اسی طرح کوئی عاجزی کرے اور پھر عاجزی کر کے ریاکاری کریں. ایک تو یہ ریاکار جس نے نیکی کی عاجزی کی پھر ریاکاری میں پڑا, اور اب تو یہ ہے کہ اب تو مطلب انداز ہمارا یہ ہو گیا کہ عاجزی دل میں ہوتی بھی نہیں, الفاظ میں ہوتی ہے, الفاظ میں عاجزی ہوتی ہے. لوگوں پر اس کا امپریشن قائم ہو کہ بڑا بھئی عاجز بندہ ہے, یہ بڑا ریاکار ہے کہ نیکی نہیں کی پھر بھی ریاکاری کی. جیسے کہ آج کل عام طور پہ لوگ بولتے ہیں کہ میں تو مسکین ہوں صاحب, بڑا گناہگار بدکار سیاکار ہوں, میں تو کمینہ ہوں, بولتے ہیں نا, تو بڑا کمینہ اور ذلیل انسان ہوں صاحب. اچھا اب اگر اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ, یعنی کیسے پتا چلے کہ ریاکاری ہے یا نہیں, یہ اپنے آپ پر غور کرے بندہ کہ اگر کوئی یہ بول دے, جیسے اپنے آپ کو بولا ذلیل و کمینہ اپنے منہ سے, تو کوئی بول دے وہ ذلیل و کمینے, تو پھر اگر آستی میں چڑھ گئی اور مکہ گھوم گیا تو پتا چلا یہ ریاکار تھا, جھوٹ بول رہا تھا. جب منہ سے بولتا میں ذلیل و کمینہ ہوں تو آپ کی بات کی کوئی کسی نے اگر حکایت کر دی, اس کو دوہرا دیا, اب غصہ کیوں کرتے. تو پتہ یہ چلا کہ ریاکاری تھی, خود ذلیل و کمینہ بولا, اگر کسی نے تسلیم کر لیا تو بکھر گئے, تو بات غلط ہو گئی نا, آپ تو ریاکار ہیں. تو کہے وہ بات جو لوگ تسلیم کر لیں تو برا لگا نہیں, کیا ضرور. تو بہرحال یہ مطلب بڑی آزمائش والی بات ہے. جیسے مرکز اپنے باب المدینہ کراچی کے فیضان مدینہ میں میرے بائیں طرف وہ ایک بینر لٹک رہا ہے, اس میں قول لکھا ہے کہ اگر کوئی تجھے سب سے برا کہہ دے اور تجھے غصہ آ جائے تو تو واقعی سب سے برا ہی ہے. اگر یعنی کہ برا نہیں ہے پھر بھی کوئی بول دے تو برا ہے تو غصہ نہیں آنا چاہیے, مزہ تو اس میں ہے یہ جائے کہ مطلب ہم تو بات بات کے ہم تو بگڑ جاتے ہیں, تو غصہ کرتے ہیں. تو اس لیے مطلب ہے بڑا نازک معاملہ, بہت نازک معاملہ ہے. بس اللہ تعالیٰ ہمیں عاجزی نصیب فرمائے, غصے پر بھی کنٹرول دے دے. بعض لوگ غصہ دلانے والی باتیں ہوتی ہیں لیکن بندے کو سنبھالنا پڑتا, خصوصاً جو تنظیمی کام کرتے ہیں ان کے لیے بڑی آزمائش ہوتی ہے. وہ دو تین دن پہلے کی بات ہے, ایک اسلام بھائی پنجاب کے کسی شہر سے آئے ہوں گے, بےچارے نوجوان تھے, کلین شیو تھے, تو وہ دروازے پر کھڑے ہو کر دیر تک مطلب وہ کھڑے ہوں گے, یا چند بار آئے ہوں گے ہریسوں نے, تو ہریس تو نہیں آنے دیتے اندر. خیر پھر مجھے بہرحال یہ کہ میں نے اس کو شہری پہ بلا لیا, تو یہ مطلب غصے میں تھے, انتظار بہت کیا تھا نا, تو مجھ سے مطلب وہ کہنے لگے کہ آپ نے مجھے بہت تنگ کیا ہے, اب بتائیے کہ آپ اپنا ضرب دیکھیں کہ اگر آپ کو کوئی آپ کسی مسجد کے امام ہوں اور کوئی آپ کو آ کر کہہ دے کہ آپ نے مجھے بہت پریشان کیا ہے, آپ کا کیا چلوے کر کے آپ تو کان پکڑ کے نکال لیں گے. میں نے کیا کیا اس کے ساتھ, میں نے تو اس کو گلے لگا لیا, اور میں نے اس کو اتنا پیار دیا اور بہت سارے تحفے دیے اس کو میں نے, مجھے تو صحیح بولو مزہ آ گیا. مجھے غصہ تو غین کا نقطہ بھی نہیں آیا, مجھے بڑا لطف اور پیار آیا کہ دیکھو کیسا سچا آدمی ہے, نے میری خوشامد نہیں کی, اس نے دو ٹوک بات کر دی کہ تم نے مجھے وہ تنگ کیا ہے. تو یوں مجھے بھی احساس ہوا کہ اور واقعی میں لوگوں کو بہت تنگ کرتا ہوں, بہت پریشان کرتا ہوں, ہاتھ ملانے آتے ہیں تو ہاتھ نہیں ملاتا ہوں, دروازے میں دستک دیتے ہیں دروازہ نہیں کھلتا. اب میری بہرحال یہ مجبوریاں ہیں, میں جو تنگ کرتا ہوں انمانوں کا میں میری مجبوریاں ہیں, مجھے اپنے تجربات ہیں. اب جیسے میں آپ موتقبین کے درمیان نکلتا ہوں, جانا ہوتا ہے کہ بھائی فلاں جگہ جانا ہے اور استائے بھائیوں سے ترکیبیں کہ وہاں افطار کروں گا بھائی, اب اتنی بڑی مسجد ہے, اب میں اپنے وہ اس پہ جا رہا ہوں, اب کوئی آتا ہے ہاتھ بڑھاتا ہے ملانے کے لیے, تو یہ ایک طرح کا اسپیڈ بریکر ہے. اگر اسپیڈ بریکر اچانک گاڑی اسپیڈ سے جا رہی ہے اور آ گیا اسپیڈ بریکر تو گاڑی کو دھچکا لگتا ہے نا, تو آپ کو تجربہ ہوگا جو گاڑیاں چلاتے ہیں, تو یہ اچانک اسپیڈ بریکر لگاتے تو دیر رک نہیں پاتا کہ میں اگر اس سے ہاتھ ملاتا ہوں نا تو ایک ادھر سے آتا ہے دو ادھر سے آتے ہیں تو بعضوں کا پھر وہ گھیرا ہو جاتا ہے تو وہ نظام جو ہے وہ گڑبڑا جاتا ہے. تو یہ میرے مسائل ہوتے ہیں, اس ہاتھ بڑھانے والے کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کی مجبوریاں کیا ہیں. تو مجھے تو ان سب باتوں کا تجربہ ہے, بنا ہاتھ ملانا تو کار خیر ہے, سنت ہے, مسافہ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. بس میری یہ اس طرح کے مطلب ہے کہ معاملات ہیں. پھر یہ کہ گھر پہ یا دستک دینے والے بار بار ان کو تو اندر لا ہی نہیں سکتا میں, یہ تو میری سخت مجبوریاں ہیں, کسی کو دستک دینی بھی نہیں چاہیے بلا مطلب ہے کہ بس جو عام ملاقات کے اوقات ہیں اس میں ملنا چاہیے میرے ایسے مطلب آدمی کو. اس طرح اگر ہر ایک آتا رہے آتا ہی رہے آتا رہے تو میں کسی کام کا نہیں رہوں گا, میرے لیے بہت مسائل بڑھ جاتے ہیں. اگر کسی کو گھر پہ بلا کے بٹھا دیا نا تو پھر بس گیا ہوں کام سے, پھر اس نے کہا اٹھ رہا ہے, بہت مشکل ہو جاتا اس کا اٹھنا, میں کیسے بولوں کب چلے جاؤ, اس لیے گھر میں داخل کرنا ہی مشکل ہے کہ پھر بولنا پڑے گا چلے جاؤ, چلے جاؤ کہنا برا ہے, عجیب سا لگتا ہے. صلوا علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے, ہمارا عمل جو ہے وہ اخلاص سے اکثر خالی ہوتا ہے, اکثر خالی ہوتا ہے. ہماری نیتوں میں بڑا فتور ہوتا ہے اور ہمیں یہ معلومات بھی نہیں ہوتی کہ اخلاص کس کو بولتے ہیں. اخلاص وہ ہوتا ہے یعنی اللہ کے سوا, یعنی اللہ کی رضا کے سوا کسی دنیاوی مفاد کے لیے, دنیاوی فائدے کے لیے نیکی کرنا, یہ ریاکاری کہلاتا ہے. اپنے عمل سے دنیا کا نفع اٹھانا, دکھاوا کرنا. تو اخلاص یہ کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا جائے. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلی الصلاۃ والسلام سے کسی نے پوچھا کہ آدمی مخلص کب ہوتا ہے. یہ اگر آپ غور سے یہ واقعہ سن کر اس کو یاد کر لو گے نا تو اخلاص کا مفہوم آپ کی سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. دیکھو نا آج کل تو مکتوب میں بھی لوگ نیچے آپ کا مخلص کر کے نام لکھتے ہیں, لکھتے ہیں آپ کا مخلص, شاید ان بیچاروں کو پتا نہیں ہوتا کہ مخلص بولتے کس میں. تو سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا گیا کہ آدمی مخلص کب ہوتا ہے, تو فرمایا عمل خالص اللہ کے لیے کریں اور اس بات کی خواہش بھی نہ کریں کہ لوگ میرے عمل کی تعریف کریں. اور آج ہمیں تو حوصلہ افزائی کی آڑ میں تعریف چاہیے, بہت اچھا بیان کیا آپ نے, ہم پھولتے چلے گئے, کیا آپ کی آواز ہے, کتنی پیاری نعت شریف پڑھی آپ, سبحان اللہ, دل خوش ہو. یا بیان کیا تو سبحان اللہ کی آوازیں نہ آئیں, کسی نے مطلب یعنی کہ کوئی ریپلائی نہیں ملی تو بندہ مغموم ہوتا ہے. اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میری واہ واہ ہو, سبحان اللہ, نعرے لگیں. بعض لوگ تو سنا ہے کہ جب کوئی نعرہ نہیں لگا تو خود ہی نعرہ لگا دیتے ہیں, یعنی کہ ایک کوالٹی ہوتی ہے کہ بس واہ واہ سبحان اللہ اور نعرہ ہے تحسین بلند ہوتے ہیں. تو یہ مطلب تو ایک طرح سے بندوں سے ریپلائی طلب کرنا کیا اللہ کی رضا, بندہ بولتا چلا جائے کوئی لفٹ کرائے نہ کرائے, یعنی اس کے دائرے میں رہ کر, شریعت کے دائرے میں رہ کر اور لوگوں کی نفسیات کے مطابق بیان کرے, یعنی کہ ان کو بور کر دے یا ایسی بات کرے کہ جو ان کے سر سے گزرتی رہے پلے ہی نہ پڑے, ان کو ادق مضامین بیان نہ کرے, ان کی سمجھ کے پیش نظر بات کرے. کلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرو. تو بہرحال میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, ریا جو ہے نا وہ سمجھے اخلاص کی ضد ہے. تو اخلاص عمل میں پیدا ہو جائے بڑی بات ہے, ورنہ ریا کی سزا ہے بہت بری ہے. نہ جو بندوں کو سنانے کے لیے عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو سنائے گا, حدیث پاک میں سنائے گا سے مراد سزا دے گا. جو بندوں کو سنانے کے لیے عمل کرے گا, دکھانے کے لیے عمل کرے گا, جیسے کہ آج کل تو عام طور میں دکھانے کے لیے عمل کیا جاتا ہے، پتہ بھی نہیں ہوتا. اب جیسے نعت شریف پڑھی جا رہی ہے تو سب لوگ موجود ہیں، تو وہ رونے سے منہ یوں سر ہلائے گا، رونے سے منہ بنائے گا، تو کیا اکیلے میں نعت شریف سنتا ہے تب بھی ایسے ہی کرتا ہے؟ کبھی نہیں. اکیلے میں نعت شریف جب کوئی پڑھتا ہے تو کیکی کر کے ہنستا ہے، جب پبلک میں بیٹھا ہے تو یوں سر ہلا رہا ہے، لاتے نا رونے سا منہ کر کے، رونے سے ہا ہا ہا کر کے آوازیں نکالے گا. وہ نعت پڑھے گا تو رونے سے آوازیں نکالے گا، جب اکیلے میں پڑھے گا تو ہنس ہنس کے نعت شریف پڑھے گا. سب کیا ہے؟ ہے بڑی آزمائش، سخت آزمائش. اس کی اگر ڈیپ میں جاتے ہیں نا تو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیسے نظام چلے گا. تو بہرحال یہ کہ ریاکاری بہت بری بات ہے، بہت گناہ ہے بہت بڑا. یہاں تک کہ ریاکار جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو فرمایا کہ جس کو دکھانے کے لیے تو نے عمل کیا تھا اسی سے اپنا اجر لے لے، اسی سے اپنا ثواب لے لے، اسی سے مانگ اپنا، اس کو ثواب نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ ایک طرح کا وہ ہے کہ اس کو چوٹ ہے کہ اسی سے لے لے جس کے لیے عمل کیا. ظاہر بندے کے لیے اگر دکھانے کے لیے عمل کیا ہے، بندے کو دکھانے کے لیے عشق میں رویا ہے، خوف میں رویا ہے، دعا میں رویا ہے، لوگوں کو سنانے کے لیے، تو لوگوں نے کیا دینا ہے؟ یہ لوگ تو بڑے مطلب کیا بتاؤں، لوگوں میں کیا وفا ہے. یہ تو منہ کا منہ توڑ بھی لیتے بعض وقت یار، یہ سب کو سنانے کے لیے بھاں بھاں کر کے روتا ہے. یہ تو الٹا ریاکار کے سر پہ مطلب ہتھوڑا ہی پڑا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو مجمع میں روتا ہے وہ ریاکار ہے، معاذ اللہ یہ مطلب نہیں. وہ تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر، اپنی نیت پر غور کرے کہ لوگوں کو سنانے کے لیے اگر روتا ہے تو نہ بول، اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو ٹھیک ہے، خون کے آنسو روئے کس نے منع کیا. تو بہرحال یہ کہ میرے پیارے پیارے میٹھے مٹھے سائیں بھائی، اور ریاکاری جو ہے نا اس کی تباہ کاری بہت بری ہے. ایک حدیث شریف میں ہے کہ تبارانی شریف کی حدیث ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کی سختی سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے، اتنی متو گرم ہے وادی. اس میں اس امت کے ریاکار قاری ڈالے جائیں گے. تو اب اس پر میں کیا مطلب، یعنی کہ مزید آپ کو تفصیل عرض کروں کہ قاری کا معاملہ کتنا پیچیدہ، حافظوں کا معاملہ اس دور میں کتنا پیچیدہ ہو گیا. اللہ کے لیے کون پڑھے، کون سنے، کون پڑھائے، کون. دنیا ہی میں رسپانس چاہیے، دنیا ہی میں داد اور تحسین چاہیے، پیسے بھی چاہیے. اللہ تعالی اخلاص نصیب کرتے. خیر اسی حدیث شریف میں مزید بھی آگے ہے کہ جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرتا ہے وہ اللہ تعالی سے لڑائی کر... اللہ تعالی سے لڑائی. یعنی یہ مثال دی ہے کہ اللہ تعالی نے جس کو ولی بنایا، اپنا دوست بنایا، یہ اس پر معترض ہوتا ہے، اعتراض کرتا ہے اللہ کے دیے پر، اللہ کے ولی سے لڑائی کرتا ہے، اس کی توہین کرتا ہے، اسے دشمنی کرتا ہے. تو پھر اللہ تعالی جب اس سے انتقام لیتا ہے تو وہ کہیں کا نہیں رہتا. میں ایک سچا واقعہ عرض کرتا ہوں. ایک میرا ہم نام ہوتا تھا، میرا بہت گہرا دوست، بالکل ہم نام میں، وہ اپنے لڑکپن کی بات کر رہا ہوں. جب کوئی اس طرح کا ماحول نہیں تھا تنظیمی، لیکن بس مجھے نعت شریف پڑھنے کا شوق بہت تھا. آواز بالکل موٹی اور بھدی، کوئی پڑھنے نہیں دیتا تھا، لیکن بہرحال مجھے شوق بہت تھا. تو ہم لوگ کئی محفلوں میں، جلسوں میں جہاں موقع ملتا تھا گھس جاتے تھے. وہ تلاوت کرتا تھا، میں نعت شریف پڑھتا تھا. ہم دونوں کی یعنی اس طرح ترکیب تھی. آہستہ آہستہ آہستہ وہ کچھ لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا، اور اب وہ نعتوں سے اختلاف ہو گیا. پہلے اختلاف نہیں تھا لیکن اختلاف ہو گیا. انہیں کسی اور رہنے کے ایسی پارٹی میں چلا گیا جو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ادب نہیں کرتے, اولیاء کرام کا ادب نہیں کرتے. یہاں تک کہ وہ وہاں پکا ہو گیا. پکا ہوتے ہوتے ہوتے ہو کر پھر پاگل ہو گیا. اب دعوت اسلامی کا دور بھی شروع ہو چکا تھا, پاگل ہو گیا. تو اس کا چھوٹا بھائی میرے پاس کبھی بھی آ جاتا تھا. اس نے ایک بار مجھے بتایا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرا بڑا بھائی پاگل کیسے ہوا ہے. یہ اولیاء کرام کے بارے میں بے ادبیاں کرتا تھا, توہین کرتا تھا, اس لیے میرے بھائی کو کچھ ہو گیا اور وہ پاگل ہوا. یہاں تک کہ اسی عالم میں وہ مر گیا. اس کو مرے بھی کئی سال ہوئے. یہ میری زندگی کا سچا واقعہ ہے. میرا بہت گہرا دوست تھا لیکن بہرحال اس نے لائن الگ پکڑ لی, مجھے الحمدللہ مدینے کی لائن مل گئی. اس کو وہ مدینے سے اپوزٹ چلا گیا, الٹ چلا گیا اور ہلاک ہو گیا, تباہ ہو گیا. تو بہرحال یہ کہ اللہ کا کرم ہے, دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں میسر آیا ہے, اللہ کا بڑا کرم ہے. اسی ماحول میں رہیے گا اور اس ماحول میں استقامت کے لیے میرا مدنی مشورہ ہے کہ مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجیے. انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو آنچ نہیں آئے گی. اور مزید استقامت پانے کے لیے مدنی انعامات پر عمل بھی جاری رکھیے. انشاءاللہ مدنی انعامات پر عمل بھی کرتے رہیں گے تو مزید انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. تمہارا لی حدیث پاک میں مزید ارشاد ہے کہ اللہ تعالی چھپے ہوئوں کو, نیک بندے جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں ان کو دوست رکھتا ہے کہ غائب ہوں تو ڈھونڈے نہ جائیں, حاضر ہوں تو بلائے نہ جائیں, ان کو نزدیک نہ کیا جائے. ان کے دل ہدایت کے چراغ ہیں, ہر غبار آلود تاریکی سے نکل جاتے ہیں, مشکلات اور بلاؤں سے الگ ہوتے ہیں. تو یہاں مطلب ان لوگوں کی فضیلت بیان کی گئی جو نیک پرہیزگار ہوں مگر چھپے ہوئے ہیں, جن کو لوگ مطلب پہچانتے نہ ہوں, جن کی شہرت نہ ہو. تو پتا چلا کہ ولایت کا معیار یہ نہیں کہ جس کی شہرت ہوں, جس کے لاکھوں مرید ہوں, صاحب اس کے روز اخبار میں بیان چھپتے ہوں, اشتہار میں نام چھپتے ہوں, وہ لوگ ہیں کہ اس پر اوندے پڑتے ہوں, ہاتھ چومتے ہوں, پیر چومتے ہوں, اس کے آگے پیچھے ہاتھ باندھ کے گھومتے ہوں. یہ ولایت کے لیے شرط نہیں, بلکہ اس طرح میں تو آدمی کو بہت ہی رسک ہوتا ہے. جس کا لوگ ادب کرتے ہیں, تعظیم کرتے ہیں, ہاتھ چومتے ہیں, پیر چومتے ہیں, اس کے لیے بہت رسک ہے کہ وہ ریاکاری میں پڑ جائے. اللہ بچائے تو ہی بچے, کا بچنا بہت مشکل ہوتا ہے, مغرور ہو جائے گا, یہ بھی خطرہ ہے. مطلب اللہ بچائے تو وہ بچانے والا ہے. تو بہرحال ولایت کا معیار یہ نہیں کہ ایسا شخص ولی ہی ہے کہ جس کے پیچھے اتنے لوگ گھومتے ہو, کوئی ضروری نہیں. اور جس کا کوئی بھاؤنا پوچھتے ہو دروازے سے دور کر دیے جاتے ہو, مر جائیں تو کوئی رونے والا نہ ہو, گم ہو جائے تو کوئی ڈھونڈنے والا نہ ہو. اور ایسے لوگ دیکھو کتنے پہنچے ہوئے ہوتے, یہ بھی حدیث میں ایسے لوگوں کا بیان ہے کہ جو جن کو کوئی جانتا نہیں. عین ممکن ہے ہمارے یہاں فیضان مدینہ میں بیٹھے ہوں ایسے لوگ, کچھ پتہ نہیں چلتی کہ کون کس رنگ میں ہے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, کچھ پتہ نہیں چلتا. ایک بار میں کسی شہر میں تھا پنجاب کے, تو پھر عام ملاقات کا سلسلہ تھا. وہ لائن لگ کر لوگ مل رہے تھے, گھر امامے والا اس ٹائم بھائی آیا. مجھے میں دیکھتا رہ گیا, پتہ نہیں بالکل وہ گم اپنی مطلب دھن میں مگن تھا, اس کو کوئی اطراف کا ہوش ہی نہیں تھا. اس نے لباس پہنا ہوا تھا ٹاٹ کا, اور شاید گرمی تھی، اس گرمی میں اس نے ٹاٹ کے کپڑے چڑھا رکھے، ٹاٹ جو بوری ہوتی ہے پٹسن ٹاٹ پہنا تھا، اور امامہ سبز پہنا تھا، اپنا اسلامی بھائی تھا، داڑھی تھی اس کی، مگر بالکل گم سم تھا. آیا لائن میں لگ کے اس نے بہرحال ہاتھ ملایا، چلا گیا، کچھ بھی نہیں بولا، میں اس کو بس دیکھتا ہی رہا دیکھتا رہا، بس چلا. یا اللہ اس کے صدقے میری بخشش ہوا. مجھے تو لگتا تھا کہ یہ کوئی مطلب اللہ کا نیک بندہ، بالکل اس کو دنیا معافیا کا ہوش ہی نہیں تھا، نہ اس کو کسی نے لفٹ دی، نہ کسی نے اس سے ملاقات کی، اس کو کون گھاس ڈالے بےچارے میں. یہاں تو مطلب ہے نا کہ اچھوں کے خریدار بہت ہیں، جس کا حسن ہو، کپڑے اچھے ہوں، پیسہ ہو پاس، تو سب اس کی آؤ بھگت کرتے ہیں، سب لفٹ کرتے ہیں، تعلیم یافتہ ہو، ہنر مند ہو، ایسوں کو بیچاروں کو پوچھے میرا روپ بھی نہیں، میرا رنگ بھی نہیں، مینو یار مناؤ دا ڈھنگ بھی نہیں. ہوں سونیا تیری مرضی ہے، میرا تے کوئی زور نہیں. تو بہرحال یہ کہ گدڑی کے لال بہت ہوتے ہیں، ہم کو ان کی پہچان نہیں. ایک بار ہم قافلے میں تھے، دعوت اسلامی قافلہ کہیں پنجاب کے سفر میں تھا، ٹرین کے ہمارے ڈبے میں ایک بے ریش لڑکا چڑھا، یوں بے ریش تھا مگر خوبصورت نہیں تھا، کپڑے بھی ایسے میلے اور گم سم تھا، دبلا پتلا گندا سا، لیکن آدمی کو اس کے اٹریکشن کچھ نہیں تھا، اس میں مقصد یہ صادق آباد میں کہیں مطلب اسٹیشن پر دو منٹ کے لیے گاڑی رکنی تھی اور ہم کو کوئی نماز پڑھنی تھی اس میں. اب دو منٹ میں ہم نماز کون سی پڑھیں، دو منٹ میں تو بڑا مشکل ہوتا نماز پڑھنا، شاید فجر کی نماز ہو. تو میں نے یہ مشورہ کیا کہ ہم یار صرف فرض پڑھ لیتے ہیں تاکہ آگے چل کر نماز قضا ہی نہ ہو جائے. تو ہم نے کسی نے بولا کہ ٹرین ابھی چل پڑے گی، یہاں نماز نہیں پڑھے، تو مگر ہم نے فرض شروع کر دیا. تو واقعی وہ سیٹی بج گئی، سیٹی بج گئی اور ٹرین ایک دم حرکت میں آئی. ہم نے تو نماز توڑی اور ٹرین کی طرف بھاگے، اور جائز ایسا کرنا، ٹرین چھوٹ رہی ہے نماز توڑ سکتے. اب وہ لڑکا اتر آیا تھا نیچے، اس نے میرے کو ڈانٹا، ٹرین حالانکہ سیٹی بج گئی ہے، ٹرین چلنے کے اس میں چل نہیں پڑی تھی، میرا خیال بس وہ شاید حرکت میں آ گئی تھی، ہری جھنڈی دکھا دی تھی اور سیٹی، اس نے میرے کو ڈانٹا. میرا کو یاد پڑتا تھا کفلے مدینہ، بولا نہیں کچھ، نہیں اشاروں سے میرے کو ڈانٹ کے میرے بولا اشاروں سے نماز پڑھ، ٹرین والا آیا. وہ ٹرین جو تھی چلی نہیں، یا پتا نہیں کچھ رینگ کے رک گئی، شاید تھوڑی چلی اور رک گئی، اور پھر وہ مطلب کھڑی ہو گئی. تو کسی نے بولا نماز پڑھ لو، ٹرین میں شاید کوئی خرابی ہو گئی تھی. تو ہم نے سنت نے فرض سب اطمینان سے پڑھی. اچھا وہ جو لڑکا تھا میلا کچیلا دیرش لڑکا، وہ پھر وہیں کہیں مطلب ڈیسک پر کسی بیٹھ گیا، اس طرح گم سم. میں نے اندازہ لگایا یہ کوئی مجذوب ہے، مجذوب اس ٹائپ کے ہوتے ہیں. اب دیکھو نا اس کو پتا تھا کہ ٹرین نہیں چلے گی، اور ہم پر وہ بگڑا، مجھے ہی ڈانٹا اس نے کہ یہ بڑا مولوی بنتا ہے، اس کو پتا نہیں کہ ٹرین نہیں چلے گی، تو مجھے نماز پڑھائی پوری اس نے. جب الحمدللہ نماز ہم پڑھ کر اچھی طرح فارغ ہو گئے، ٹرین میں بیٹھ گئے، پھر ٹرین چلی، تو وہ وہی بیٹھا رہی ہے. پتا نہیں ہمیں نماز پڑھانے کے لیے بیٹھا تھا، ٹرین کو روک رکھا تھا، روحانی پاورس ہوتے ہیں، ٹرین روک لی ہوگی اس نے، ہو سکتا ہے شفقت تو ہم پر کہ ان کو نماز پڑھنے دو اطمینان سے، پھر کسی ڈبے میں پیچھے بھاگ کے چڑھ گیا ہوگا. کیونکہ یہ لوگ بھاگ کر چڑھ جائیں ان کو مطلب ان کا نظام عجیب ہوتا ہے. بابا تاج الدین ناگپوری رحمت اللہ علیہ نام سنا ہو تو، بابا تاج الدین یہ بہت مشہور بزرگ ہوئے، ہند میں ناگپور میں ان کا مزار شریف ہے، میں نے حاضری دی ہے. قافلہ جب جاتا ہے نا انڈیا تو میں دو تین بار گیا ہوں ناگپور، تو پہلے ناگپور شریف جاتے ہوئے ڈائریکٹ مجھے یاد پڑتا مزار شریف پر حاضری دیتا ہوں، انٹری کرا دیتا ہوں، حاضر ہوں گا. میرے مامو جان رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کی زیارت کی ہے، بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ کی، زیادہ پرانے بزرگ نہیں. ایک بار ان کے ایک بوڑھے آدمی تھے، کئی سال ہوئے میرے پاس آئے بھی تھے، وہ بابا تاج الدین کے مطلب معتقد تھے، وہ آئے تھے اور مجھے قصے بھی سنا رہے تھے بابا تاج الدین کے، اچھی کرامتیں سنا رہے تھے، مطلب تقریباً بھول گیا. میرے مامو جان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ بابا تاج الدین بس ایسے مست فقیر تھے، گھومتے تھے تو یہ ٹانگے میں، جہاں بھی ٹانگے پہلے زیادہ چلتے تھے، اب بھی ٹانگے چلتے ہیں پنجاب وغیرہ زیادہ تر، تو ٹانگے میں تیز رفتار ٹانگا بھاگتا ہوا جا رہا ہو تو جس طرح ہم جیسے صوفہ رکھا ہوا صوفے پر ہم ٹک کے بیٹھ جاتے فوراً، تو اسی طرح یہ ٹانگے میں اطمینان سے بیٹھ جاتے تھے، ان کو جھٹکے نہیں لگتے تھے، دوڑتے ٹانگے میں اچانک کہیں سے آتے اور بیٹھ جاتے، پھر کہیں مطلب ان کو اترنا ہوتا تو ٹانگا روکنے کی ضرورت نہ پڑتی، یہ اپنے پاؤں زمین پر ٹکا دیتے کھڑے ہو جاتے ٹانگا نکل جاتا، ٹانگا اپنا دوڑتا رہتا، نہ گرتے نہ جھٹکا آتا، یہ ان کی کرامت تھی. تو مامو جان بتا رہے تھے ایک بار ہم کسی ٹانگے میں جا رہے تھے، ہمارے ٹانگے میں آ کے بیٹھ گئے تھے اسی طرح، اور اسی طرح اتر بھی گئے تھے. یہ اللہ والوں کے بس انداز ہے. ہم کو سارے اولیاء سے پیار ہے، ہم کو سارے اولیاء سے پیار ہے، ہم کو سارے اولیاء سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. تو الحمدللہ یہ بیان اس وقت، یہ میرے پاس جو تحریر آئی ہے اس کے مطابق مرکز الاولیاء لاہور کے باغ عطار، گجر خان، فتح پور کمال، فیروزہ، علی پور چٹھا، خان بیلا، کوٹ مومن، کالا باغ، گلزار طیبہ، حیدرآباد میں کوچہ عطار، علاقہ فیضان مدینہ، باغ مصطفیٰ، باغ عطار، علاقہ قادریہ اور ٹنڈو آدم، ان مقامات پر ٹیلی فون کے ذریعے سنا جا رہا ہے، اور پالٹوک کے ذریعے دنیا کے کئی ممالک میں انشاءاللہ سنا جا رہا ہوگا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ عز وجل، تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مہکے مہکے مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں. آپ بھی دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول سے ہردم وابستہ رہیے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، اپنے اپنے شہروں میں ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں پابندی وقت کے ساتھ شرکت فرما کر خوب خوب سنتوں کی بہاریں لوٹیے. باب المدینہ کراچی میں سنتوں بھرا اجتماع، عالمی مرکز فیضان مدینہ محلہ سوداگران پرانی سبزی منڈی میں ہر ہفتے کو نماز مغرب کے بعد شروع ہو جاتا ہے. دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے لیے بے شمار مدنی قافلے شہر با شہر، گاؤں با گاؤں سفر کرتے رہتے ہیں. آپ بھی سنتوں بھرا سفر اختیار فرما کر اپنی آخرت کے لیے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کریں. باکردار مسلمان بننے کے لیے مکتبۃ المدینہ سے مدنی انعامات نامی رسالہ حاصل کیجئے. ہر اسلامی بھائی اور ہر اسلامی بہن اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے. اس پر استقامت پانے کے لیے رسالے میں دیے ہوئے طریقے کے مطابق اس کا فارم پور کر کے اپنے علاقے کے دعوت اسلامی کے ذمہ دار کو ہر ماہ جمع کروائیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کی زندگی میں حیرت انگیز طور پر مدنی انقلاب برپا ہوگا. سنتیں عام کریں, دین کا ہم کام کریں, نیک ہو جائیں مسلمان مدینے والے.